پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القی بیست و یک دعا و شکن ها؟ گوره تکایه بم او شنکه سایمون پیم بله بکیه روی ها؟ دی بیله ای منالی بسوک آیا تو گالیسکت هوه؟ بله اموه گالیسکت بو خود هوه؟ نه خیر بو خوم نهوه دو کس لشوینکی سایمون اتم بو ازگی شمندفری باکور چی؟ بو ازگی شمندفری باکور؟ باشا شوینکی برای سایمون لکوه زور دور نیا لیروا اتوانم پیتی نشان بدم هر براستی کسانه که گالیسکه هم بوه؟ بو چه بدرو تا گلاب کم کچه که جوانو دایکی پیویستی هم با گالیسکه ها زور باشا دای خیره کسر کوا دای برو اوسیا بیانی تام باش بیانی توش باش هر وکو همیشه واب زنم درنگ حال ساویوانیا پیم بلیم بم بیانی زود چی روی داو همو تان لیره به یک وکو بونه توا چون که پیرینو داشی آنوی بروان ازانم لوا اترسی برو نوکریه کد ندنه بوی لیره وستانا او نگم جمع با لیرین بو اوی بتوانین به یک و مالاوایی هن لیه بکن براست؟ بله وایا مام سایمون براستی پیرینی زور خوشوه او اله حزنا کم پیرین لیره بروات شتی چی چند سیره باشه اوان اینوی بو چی برون؟ اچن بو باکور بو پیکوینی بیست میانه باشه من دفر برون پیکوینی او شوینه چویا؟ شوینه که لباکوری آریه سوا کواتا او شوینه زور دیره و دور نیا بله دیکه کمی پشو بدا مارسل تو گالیسکه یک من بابنت تا اگره تو پشو بدا نخیر ابی پچی نداره و چواری گالیسکه کب کن اتوانه این دوی حتنی گالیسکه کب چی نداره و زور لجگه من بطوا اما بی بچ مداره و کمی بپی برون باشتره با من تو راسته کی اتوانی خود برای دیکه حولی تو هاویم Ah دەتوانم کەواتە بابڕوێنە دەرەوە و چاوەڕێ بکەین. باشە. وا دێتە دەرەوە. دایکە. ئاساییە پیرین. زۆر دەمێکە خۆرم نەبینیوە بۆیە ئاوە پێی تەکچوم تۆ بێخەم بە خاتوونەکەم تۆ باشی سپاس من باشم ماوەیەکی زۆرە لە جێگا بووم نهاتوومەتە دەرەوە گالیسکەکە هێشتا نەگەشتووە دەی گاستۆن دەی خێرا بڕۆ کورسیەکەی مامە سایمۆن بێنە باشە نا من باشم با نەڕوات زۆر سپاسی هەمووتانەکەم ئێوە زۆر باش بوون بۆ ئێمە سپاسمان مەکە هیچ پێویست ناکا سپاسی ئێمە بکە ئێمە هیچمان نەکردووە ئەزانن ئەمن و دایکم باسی باشە ئێوەمان نەکرد کە چەندێک باش بوون لەگەڵمان داو قسانە مەکە پێرین تۆ خەریکی بەم قسانە شەرمەزار مەکەی وانە مارکێس ئەی هەڵی خۆتا کرێی زۆری لێ وەرگرتوون بۆ ئەو ژوورە ئەرە من کواکرێی زۆرم لێیان وەرگرتووە بۆ قسانەکەی مارکێس فەرموو دانیشە خان مەکەم زۆر سپاس دەکەم بەڕێزم دایکە تکایە دانیشە و پشوو بدە تکایە دانیشە زۆر سپاس گالیسکەکە هێشتا نەگەشتووە بەڵێ وابزانم گالیسکەکە هات ئەوە گالیسکەکە هات ببوورە درەنگ کەوتم پێرین سپاس مارسێل زۆر سپاس مارسێل وەرە پێرین کاتی ڕۆشتنە باشە بڕۆ بارۆن خۆ ناتەوێت بە تەنها لێرە بمێنیتەوە تکایە بۆ وێستگەی شەمە نەفەری باکوور باشە بەسەر چاو هاتوم وای عزیزەکەم ئەو بورایەوە ئۆی ئەو بێهۆش بووە وایە بینم ئەم خاتوونە ئەمڕۆ ناتوانێ بڕوا بۆ هیچ شوێنێک مامە سایمۆن وا باشترە دکتۆر بهێنین بەڵێ وا باشە کەواتە بیبەنەوە بۆ ژوورەکەی خۆی با پشوو بدات باشە ئێستا بین بەهۆش خۆیاتەوە پێم بڵێن چی ڕووی یەخ بەر لەوەی بگەیتە گالیسکەکە لە هۆش خۆت چووی نا نابێ نابێ ئێستا هەستیتەوە سەر پێ پێرین لەکوێیە ڕۆشتووە خاولێکی تەڕ بهێنێت ئاها سیرکە گەڕایەوە دایکە ئێستا چۆنی پێرین تۆ خۆت نیگەران مەکە بچین بۆ لای گالیسکەکە پێرین گیان ئەبێ بچین بۆ لای گالیسکەکە دایکە چاوەڕێ بکە پێرین خێراکە وەرە ئەبێ بڕۆینە ناو گالیسکەکە خێراکە پێرین کچەکەم خێراکە دایکە ئەوە تا بەو پەڕی خێرایە ڕۆم ئەوە دکتۆرەکەیە دەی خێرام گەبوو گالیسکەیە تکایە دکتۆر وەک هەمیشە بوونی زۆر خۆشە دوای خواردنی ئەم شۆربایە دڵنیان باشە بێتەوە باشە بێتەوە جاری ڕابردوو شۆرباکەی زۆر بەدڵ بوو اوه یه بردنه کم پیرین دکتوره که بمزوانه اگات ایره امی بتواوتی روبروی راسته کم ببینه و هیچ مال دیکه امی بشو بدی دوی لی بردنه کم کچکم هنده شربان بوده که تینه و پیرین بیدره لوانه بی خواه باشتر ببه بم بوره خان مکم دیکه تو شربات وی؟ دوی لی بردنه کم ابه بزور حول بده اشتیک بخوید دوی نانه خوم براستی هیچ ارزوی خواردنم نیا اگر وایا مادام تو نیخوید پیرین تو بیخو تا اگر ما بیخو بسرد نبیتوا گرده کت هستای اوتی برسیما برو بولای برزگاستون دوی هنده کی تربکا زور سپاس خان مکم گورم هشتا دکتور کنه هاتوا و تو ایوام زانی رویشتوی دکتور بینی روشتم و تی اتم باشو انگتر ادم انجا دید بو ایره دیاره ها حالی چونه گورم راست یکی نازانم پیویستی با پشوه نبی بزاریم که حالی چونه خان مکم و هستا کم کمی باشتره ای چی بو که دکتور که ابه بم زوانم گاته ایره او بزنم هات زهر باشا دکتور تکال لیکم یارمتی هم بده باشا دل نیابا همو هولی چی خوم ادم ویستی هم بروان بلا همو پیستی بپشو هیا دکتور دیکه او دکتور که هات دکتور نابی اشتب که که با تندرستید خراب بیت دکتور دیکم دو جر لحوش خوی تو نیگران ما باک چکم شده چی وانیه دی تو برو لدر و چه آره بکه لباش ناچید دکتور نخوش یکم باشی وی ترس نکم نا توانم ایچ بلایم تا پشینی نید بو نکم ازهنی چیه پیرین لوانه و باشتر به چاوری بکی تا دایی که چاک به توا پیش اوی بیل رویشتن بکی تا ازهنم بلام اگر نیگرانی کری اکی منی اوار ریشی خین خم نبی باشا او راستا که پیرین بگیو ماما سایمون بکا تا دایی که چاک نبی توا لیره مارو منی شوا علم دکتور دایی کم چونا باشا دلنیا برا ولوی که به توایی پشور بگرید آیا لدوینی خراب ترا؟ لراستیا هیچ باشتر نبو فرمو ام پاره بگرا دکتور ای درمانه کانی چی؟ همان درمانه کانی دوینی پیبدک چکم هشتا درمانی دوینی من ماوا کواتا هر یسا درمانه کانی بدرک چکم باشا؟ باشا بیانی دوباره دگره موا دی برو درمانه کانی پیبده اتوانم کمی قصتان لگلاب کم؟ بله نه توانم اما بنا خوشکا و کچکی بلیم تو اتوانی لجیاتی من پیان بلی؟ چیان پی بلیم؟ نخوشکا چن روژه چی کمی ماول جیان منیش نه توانم هیچی باب کم چی؟ دکتور تنها بیه چاوری رحمو بزی خواب کن اویل اکتا بیبختا بر راستی دلم بوی تنگا دایکت چونه؟ دایکم خوی لکو تو درمانه کانی خوارد؟ نیتوانی بیخواد او رشایه و ها؟ پیرین بینی دیم او بولد پیویست نکات نخیر من دیم و بولات و دیاره ماوی که زیادر لیر امینی نوا اگر لخود بپیرین ها اگر دایکت اگر دایکم چی نه هیچ وانیا بلی دیم و بولات پیرین پیرین پیم بله مارسل چی پیو چی؟ بو چی؟ هیچ نی پیم بله ایستا دای که چونه؟ او خوتو ها اوش نیکی زور باشه لیگره با پشو بوده بخم با مام سایمون دواتر کریکت پیدم اره دا تو بیر لکریک مکوا برو بولای دای که لگل او با باشه براستی نمتوانی پی بلهم ای خواه جان براستی شتیشی زور خماوی رودا دایکا تو بم شیوه هیچ باش نی که بتوانی من ببای بولای باپیرم باشتر وایا لیره چاوره بکینو تاوکو تو باشتر بیتاو خمی پارشت نبه من ایشه که دوزمه و لیره خواهی گیان تو لعصمان و آگد لی من بیت خواهی گیان شیفای دایکم بدهی تاوکو زو باش ببیتاو پیرین دایکا وری یارمتیم بابا دانیشم پیرین حسد لهیش تهیه بیخوی هیج ناخوم که واتا جاری پشو بده دایکا یارمتیم بابا دانیشم پیرین بله سپاس دکم کچکم دانیش پیرین گن کچکم زور بجوانی گل قسکانم بگره باشا دیکه اتوانی بیانی پیم بلای تنها جمله بگره پیرین پیویسته که ایم خیراب کن منی ترکاتم نماو خریک تواو بم وامله تو نبه بمرید بیدن با مگری کچکم تنها جمله من بگره شتیکی زور گرنگ هی ام رو پیتی بلم بیله کچکم هرچیگ لطوانه ما بو کردم بو اوی تو بگین ما ماراو کرد بلام است ازانم نتوانم او بکم دوائی مردینی من ابی پچی بولی با پیرت کچکم بلام دای که تو نمری بله بمزوانه منیش اچم بولی باو کت ابی بطاواتی رو بروی راست یکم ببینه و کچکم پیرین هست جانتا کم ببینم اما بلگنامه هاو سرگیری منو باوکتا که گشتی تماراو کرد اما نشانی با پیرت بدا اما بتواوی ایسلمینه که تو کورزای راستقینه اوی بلام من کورزای اوم بابونو نبونی ام بلگه هیت نگارد چون کلوانه با پیرت به هیش شوه تو قبول ناکد کچکم ما بست چی لقصه دای که لوانه باور نکید من راستی کنم به تو نوتوه بلام و استا پیتالم با اکتو با پیرت 15 ساله یکتریان نبینی و تنانت هیچ نامه کشم با یکتر ننوستی و با اکتو با پیرت لسرشتی که گرنگ رگ نکوتن با اکت زور پیدا گربو لسر اوی لهند او سرگیری لگل من بکت چون که با اکم براستی توی خوشویست بله بلام با اوی اوشتو با اکت خیزانه که خوی بجه هشت با پیرت پیوکی زور دل رقا و هستکم که هشتا اول باو که تو ریا لوانه زور زیاتر لمن تو را بید پیشوی باو که بمری داوی لیکردم بدمم بولای با پیرت بای منیش حولی خوام بده تا بدمم بولای او هر وحا لوانه با پیرت منی خوش نوید نه خیر دیگه ایجم محل دیکا تو نتوانی من بجه به هلی لراستیا هیچ تگنیه که من بای نیگران بم تو ابی بتنها بروی با مراو کرد دیکا پیرین من فرم کردوی که و رازگو بیو لگل خلکه باش بید تو کچه که خوشویستی همو کسی که توی خوشوید لوانه سر تبا پیرید به هیچ شوی توی خوش نوید بلام باورم وای بته پربونی کد از آنه که تو چنگ چیکی باشی و دواتر دل نیام که با پیرم زور خوشی اوی دیکا با اوی خلق خوشیم بیوی ابی یکم جار تو اوانت خوش بیوی کچکم دیکا که پیشو بیده دیکا پیرین اتوانم بی بینم اتوانم بی بینم تو چم دل خوش بی تو دل خوش بی دیکا دیکا گیان تو ای به دل خوش بی پیرین دیکا Deika! لگشتی که زور دریجه پیرین جگه لبارانو خمو بجاره هیچی تری با نمایه و پیرین ازانت دکی با همیشه ایتر نگاره تا هر بایه به دریجه شوک زور گریه و اوانه گریه فرمیس لچاوکانی وشک بون همو دنگکانی لای ماما سایمون بو بون به دنگی دکی القی دهاتو لچیرو که پیرین کسه لبیر نکراوکان من هرچند ساخت جینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم براوا دلی خوم بجین داوا